Potrzebujesz dobrej rady? Nie ma sprawy, udzielę ci jej, nie ma obawy. Posłuchaj tego, mówię ci, jeśli w tym życiu znajdzie się parę gorszych dni. Szkoła, praca, dziewczyna, zastanawiasz się, czyja wina, jaka jest dołu przyczyna. Przyczyn może być wiele, najważniejszy by byli przyjaciele, tacy prawdziwi, nie ci ludzie fałszywi. Albo zrytabania, odjarania i prześcigania się w staraniach o lepszy byt. Nie wiesz wszystkiego do pani, to będzie w kit. W sumie to psychika, z niej wszystko wynika. Tak jest dobrze, już jest pięknie wszystko. Pomyśl, kochający ludzie są blisko. Odrzuć złe myśli, bo coś złego ci się przyśni. Problemy ma każdy, ty musisz mi sprostać, być odważny. Prosty wniosek z tego wyśleć. Lepiej wcale o tych rzeczach nie myśleć. Alkohol ci niczym nie pomoże. Jak będziesz go pił, to będzie coraz gorzej. A może być lepiej, tylko w siebie uwierz. Na pewno to rozumiesz. Ja niosę ci posłanie, alkohol to nie jest rozwiązanie. Są tacy dranie, którzy ci namawiają na chlanie. Weź ich nie słuchaj, tylko mi zaufaj. Brat, nie chcę, żebyś w gówno wpadł. Ja się otrząsnąłem w porę. Dziś nie piję, nie palę i nie biorę. Elo, siostro, bądź naturalna. Nie maluj się na ostro i nie chodź na solary. Chcesz mieć figurę? To uprawiaj sporty. Chodź na korty jak Radwańska. Chcesz być opalona? To przyjedź do mnie nad morze do Gdańska. Ludzie sprawy komplikują, utrudniają życie sobie, szkodzą, innym psują. To jest nonsens egzystencji. W mojej tendencji leży skłonność do interwencji, bo bez konsekwencji nie dostanie się licencji do osiągnięcia swojego przedsięwzięcia. Taka jest magia słowa jak zaklęcia. Życie cię przerasta, ci się nie wciąż narasta. Powiedz temu basta, spokojnie wyluzuj. Już tak się nie buzuj, dam ci poradę. Zjedz sobie czekoladę, albo wypij magnes na stres. Odetchnij świeżym powietrzem, niech krążenie będzie lepsze.